Niechaj pełną piersią, żyj długo. A wiesz jak jest, groza życia. Nie mam racji, wiem, że mam. Portfela nigdy nie miałem i już go nie kupię. Kocham życie, nieraz biorę je łapczywie hurtem. Manna z nieba, raczej zęby na półkę. Powiedz gdzie byłeś, kiedy żarłem suchą bułkę. Sercem na dłoni, dla wielu zły z natury. Nauczono mnie jak palić mosty, wznosić mury. Oglądam się za siebie czasem, bo różnie bywa. Prawda, raczej jej szukam, a nie ukrywam. Jak ty mam swoje plany, swoje sekrety. Nigdy nie pragnąłem ziomka kobiety. Nieraz jest cisza, innym razem słowa, których od razu zaczynam żałować. Po miłość zawsze stałem na tyłach w cieniu. A zobaczyłem te iskierki w jej spojrzeniu. Tak, wiem, porywa mnie czułości fala. Żona do snu, lektura jej ciała. Kurz, życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek. Wokół życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek. Czasem jak one, nie chcę żyć dłużej, ale bez patosu. Znajduję garść muzej w pierdolonym koszu. Znów pod dobrą datą, ktoś sypie od serca. Zapadam się w sobie, prosto do wnętrza. Powiększyć rodzinę, już nie wiem sam. Dać życie, kiedy rujnuję te, które mam. Życia nad ranem wtedy, ważą się losy. Stoję i patrzę w czarne wody nocy. Z ryby ości, dzień, z całości reszta. Gdzie ten kontenans, wypluty jak pestka. Dopada mnie niemoc i nie mam szansy. Bogini księżyca, pod nokturn tańczy. Luna. I nagle jest już siódma rano. Gwizd, gołębie spiralą się podrywają. Tak jakby ktoś odjął to ręką. To całą mizerię przekuwam w zwycięstwo. Wokół życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek. Wokół życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek. Czasem idę w ciemno, nie boję się ciosów. Innym razem dla otuchy pogwizduję w mroku. Te całe nerwy, pamiętaj stres, nie strach. Przybywa siwych włosów, lecz nie zamków w drzwiach. Życia masz w sobie dzieciak, tyle co głaz. Pytasz się, czy uratuje twój mały świat. Wiem, że potrzebują mnie, liczą na mnie ludzie. I tą zależność od zawsze szanuję. Skazany na sukces. Nikt nie jest ze stali, czasem płyną łzy po wódce. I czuję zrezygnowanie. Recepta na życie, jak przepis na zakalec. Ja grunt to wyjść potem na prostą. Nieważne, że jutro jest tylko przyszło przeszłością. Jak tonę, pamiętaj, nie wołam na ratunek. Salami, spiklami, to dzieciak lubię. Wokół życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek. Wokół życia brud, życia kurz. Jeden anioł stróż, zamyka oczy zmęczone. Tu gdzie często wiele chcesz, a mało możesz. Krwi i kości. Zwykły człowiek.